twar. Biegnę prosto w ogień. To chyba jeden z moich ulubionych utworów na płycie zespołu Happy Set, płycie Ciepło, Zimno. Pamiętam, jak panowie opowiadali o nagrywaniu tego albumu, że było to jakoś zimą. Na zewnątrz był na Mazurach śnieg, a w środku było tak gorąco, że budziły się motyle. Dzięki temu ta płyta zabrzmiała tak przyjemnie, chociaż generalnie jest dość smutnym albumem. A przed Happy Set Blauka i Kagiuma. Blauka była całkiem niedawno i Kagiuma również w audycji Trójka Rząda Debiutów. No, duża przyjemność spotykania się ze znajomymi po latach. Trójka i Nocna Polska.

ci czas, spokojnie. Spokojnie ci czas, spokojnie. Spokojnie ci czas, spokojnie ci czas. Trójka. Program trzeci. Ania z płyty Ania mówi, ładny album Everybody's Talking, też w jej wersji bardzo, bardzo przyjemnie. Wcześniej Rosalie ze swojej płyty Flashback, a także dawno niesłyszany w nocnej Polsce zespół Batalion d'Amour. Utwór długi, nie da się ukryć, bo tak z 9 minut z kawałeczkiem, no ale niezwykle sympatyczny, więc raz na jakiś czas po ten krążek, czyli po krążek Phoenix, a także po tę piosenkę sięgamy, bo w nocy, co mogę powiedzieć, no brzmi miło po prostu. Kto zna mnie lepiej,

nie potrafię dokończyć spraw i nie potrafię wypełnić własnych słów. Jutro zginie ostatni ślad i zapomnijcie, że byłem tu, a może ja jestem opowieść zmęczony. W ciebie cały, patrzyłbym sobie spod twoich powiek, patrzył. Jaki mam kolor? skóra, wlałbym się w ciebie cały. Znałbym twe myśli, mógłbym je czyścić, scalić. Żar naszych spojrzeń, smakowe pulsacje krwi, żar naszych spojrzeń, skoki wzwyż. Kubki smakowe. Chyba jeden z najładniejszych tekstów o miłości, jakie powstały w polskiej muzyce. Leski z płyty Miłość, strona B i Skóra. Ja tę płytę znam na pamięć. I właściwie jak jej słucham, to mam łzy w oczach. Tak jak w tej chwili, że było śmieszniej. A przed Leskim był jeszcze Marcin Łazarski oraz Piotr Rogucki.

Adams.